नखशिख आधे आधे पिया को दिखलाए तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा के अंगना हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे तोरा रंग धूप सा किसना के मन को भावे रे कैसे कोई होरी के दिन धूप को रंग लगावे रे लुक छिप जाए कहां रुक जा रे भोली मिलकर आज इधर खेलेंगे होली बस एक बार लगे शगुन का टीका हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे मोरी बांसुरी तोहरे बिन काना धारे तोसे अरज रहना अधरों से लग के ज्यादा रे एक पल रूठ गई सुनकर ये राधा इस पर काना को प्यार आया ज्यादा जब मन प्रेम रंगा सकल रंग फीका हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे